NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag, straks een portret van Ilya Ponomarenko. Een jonge Oekraïense oorlogsverslaggever met meer dan 1 miljoen volgers op Twitter. Hij is even uit de loopgraven in de Donbass om in Amsterdam een lezing te geven. In één vandaag, we beginnen na het NOS Journaal. Jan van der Putten. Noorwegen heeft een man opgepakt die voor Rusland zou spioneren. Volgens de Noorse omroep had hij een Braziliaans paspoort en werkte hij als gastdocent op de Universiteit van Tromsø. Volgens de Noorse Veiligheidsdienst verzamelde hij informatie over het noorden van het land dat aan Rusland grenst. De afgelopen tijd werden in Noorwegen verschillende Russen opgepakt die zouden spioneren. Ze zouden foto's hebben gemaakt op plaatsen waar dat verboden is. Rishi Sunak is vanaf nu premier van het Verenigd Koninkrijk. Meteen na zijn ontmoeting met de koning hield hij voor de deur van zijn ambtswoning in Downing Street vanmiddag een toespraak. En daarin probeerde Sunak vooral compassie te tonen, zegt buitenlandredacteur Liedeke Morsinkhoff. Wat je hoorde is dat hij probeerde om in zijn toon begrip te tonen voor de problemen waar de mensen in Groot-Brittannië voor staan. Er zijn veel mensen daar in grote financiële problemen als gevolg van de hoge inflatie bijvoorbeeld. In de toon die hij aansloeg heeft hij in ieder geval geprobeerd om iets te laten zien van ik zie u in uw probleem en ik ben hier om er met u samen uit te komen. Sunak beloofde in zijn toespraak om de economische crisis in het land aan te pakken en het vertrouwen in de politiek te herstellen. Morgen staat zijn eerste confrontatie met de oppositie op het programma tijdens het vragenuurtje in het Lagerhuis. Een man die tijdens carnaval in Horst iemand doodstak is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en onvoorwaardelijke jeugd-TBS. De dader was onder invloed van drugs en medicatie. De man van 20 krijgt jeugdstraffen omdat hij functioneert op het niveau van een 15- of 16-jarige. Atoominspecteurs van het IAEA komen binnenkort naar Oekraïne, zegt de minister van Buitenlandse Zaken op Twitter. Hij zegt dat ze zullen aantonen dat Oekraïne niet werkt aan een vuile bom, zoals Rusland beweert. Dat is een bom met nucleair materiaal. Sportkledingmerk Adidas zet per direct de samenwerking stop met Ye, dat is Kanye West. Die heeft een schoenenlijn. Aanleiding zijn de antisemitische berichten die de rapper onlangs op sociale media zette. De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner is in Rusland ook in hoger beroep veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Griner is een van de beste spelers ter wereld. Ze werd in februari op het vliegveld van Moskou gearresteerd omdat ze cannabisolie bij zich had. Ze zei dat ze die in de VS had gekregen als pijnbestrijding en dat ze de olie per ongeluk in haar tas had gestopt. Ze was in Moskou omdat ze tijdelijk zou gaan spelen bij een Russisch team. Griner's advocaten zeggen dat ze niets kwaads in de zin had en ze hopen Griner vrij te krijgen bij een gevangenenruil. Er worden steeds meer elektrische fietsen gestolen, merken ook inwoners en winkeliers in Haarlemmermeer en Amsterdam. En daarom willen ze daar graag een bewaakte fietsenstalling. Elke week worden in de regio tientallen elektrische fietsen gestolen, maar de politie krijgt er geen grip op. Ja, dat is wel frustrerend natuurlijk, want een burger verwacht natuurlijk dat wij er als politie natuurlijk iets aan doen. En dat proberen wij ook wel. Maar we zien toch dat het door blijft gaan, het aantal fietsen die stallen. En daarom nemen mensen nu zelf maatregelen. Winkeliers stallen hun elektrische fiets in het magazijn. En er zijn meer opties, hoorde NH-nieuws van mensen op straat. Ik heb een slot erbij gezet. Nou, er zit een ketting om waar ze normaal schepen mee vastleggen. Ja, maar gaat dus inderdaad 3-dubbel op slot. We hebben hier een prachtige locatie liggen waarop een fietsenstalling ontwikkeld zou kunnen worden. Ik denk dat er ergens op het stadhuis ernstig over vergaderd wordt af en toe. In heel Nederland zijn het afgelopen jaar in totaal zo'n 735.000 fietsen gestolen. Dan het weer nog. Opklaringen. Nog een enkele bui. Het is een graad of 16. Morgen droog en geregeld zon. En nog iets zachter dan vandaag. En van Jan naar Helene Geest bij de ANWB. Dag Helene. Goedemiddag. Wat gebeurt er op de weg? Ja, best veel al. Er staat ruim 200 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland en op de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. Op de A2 bijvoorbeeld weer, van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, net als gisteren, weer veel vertraging, 40 minuten nu. Ze zijn nog steeds bezig met het repareren van een voegovergang en het is onbekend hoe lang dat gaat duren. Je kunt omrijden via Gorkum en Waalwijk, maar dat kan helaas niet helemaal filevrij. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 14 kilometer langzaam rijdend verkeer en een half uur oponthoud. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen is de vertraging een kwartier door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En het ging ook mis op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Noord. Daar is de linkerrijstrook dicht en dat kost je vanaf Schiedam een half uur. Ster. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Het zit in iedereen. Maar om het te voelen moet je het aandacht geven. Door genoeg te bewegen en goed naar je lichaam te luisteren. Daarom ben je bij Menses niet alleen verzekerd van goede zorg, maar ook van hulp bij een gezonde leefstijl. Weten welke hulp? Doe de leefkrachtwijzer op menses.nl. Menses. Zorg voor leefkracht. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is. Ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Iedereen is creatief. Ja, echt. Jij ook. Jouw creativiteit verdient een training bij Competence Factory, de Creative Business School. Doe de testen op de test.nu en ontdek met welke training jij je creativiteit prikkelt. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge en ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Zet jouw stapbudget in en volg gratis een training bij Competence Factory. Tot en met zondag Red Week bij Mediamarkt. Met tot 25% korting op meer dan 100 producten. Zoals een Lenovo IdeaPad 5 Ryzen 5 voor €599. Of een JBL DeepBass Soundbar voor €195. Nu bij Mediamarkt. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Nu bij Mediamarkt een Bosch Unlimited 7 steelstofzuiger voor maar €299. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens. Bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit. En maak nu al slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar de pensioenoplossingen van Aegon. Of ga naar aegon.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Het terugsturen van mensen die hier zijn afgewezen voor asiel en die uit zogenaamd veilige landen komen, is lastig. Vooral afspraken die in Europees verband zijn gemaakt werken niet, blijkt vandaag uit onderzoek. Maar hoe regel je het dan? Kraken neemt weer toe. Jonge mensen krijgen geen woning en zien tegelijkertijd heel veel lege huizen, kantoren en bedrijfspanden. Straks zijn we op bezoek in een nieuw kraakpand in de Meren. En kiezers, ja, die oordelen hard over de Partij van de Arbeid met de affaire Van Dijk en de affaire Ariep. Waarom gaat die partij zo slecht met zijn eigen mensen om, vragen ze zich af. Straks Joyce Boverhuis van het opiniepanel met de nieuwste zetelpeiling. Eén vandaag. Suzanne Bosman. En Lammert de Bruin op dinsdag 25 oktober. Lammert, wat is er verder vandaag? Nieuwe Kamervragen van Pieter Omtzigt over het faillissement van Welkom Energie vorig jaar. Dat kostte het overgrote deel van de 90.000 klanten honderden tot soms wel duizenden euro's. Want behalve dat ze hun voorschotten niet terugkregen, werden ze namelijk gedwongen over te stappen naar Eneco tegen een van de duurste tarieven van de markt op dat moment. En Omtzigt vraagt zich af of dit wel rechtmatig was, nu een rechter in een vergelijkbare situatie heeft geoordeeld van niet. En ook wil hij weten of het ministerie en de ACM OEM zich wel aan de wet hielden door akkoord te gaan met de gang van zaken, terwijl dat zeer ongunstig was voor de klanten, maar juist ontzettend gunstig voor Eneco en de overheid zelf, die uiteindelijk miljoenen overhield aan het faillissement. En als oud Welkom Energieklant kijk ik uit naar de antwoorden. Dat begrijp ik. En dan een opvallend verhaal vandaag in de Volkskrant over deze legende. Who is the best known and certainly the most controversial artist in America today? I'll give some hints. He painted dollar bills, Coke bottles, Marilyn Monroe and this, a Campbell's soup can. Ja, wie? Andy Warhol, that's who. Ja, want na 35 jaar na zijn dood is hij nog steeds controversieel, zo blijkt. Want is zijn werk nou kunst of niet? Dat is de inzet van een zaak voor het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Aanleiding is een klacht van een fotografe die stelt dat Warhol een door haar gemaakte foto van Prince heeft gekopieerd voor een aantal van zijn kunstwerken. En een rechtbank stelde haar in het gelijk, oordeelde dat Warhol te weinig eigens aan de originele foto had toegevoegd en er dus sprake is van een inbreuk op haar auteursrechten. Ja, en mocht het Hoge Rechtshof dat ook vinden, dan kunnen de erven Warhol en eigenlijk alle andere pop-art-artiesten zich opmaken voor een enorme reeks aan rechtszaken. Volgend jaar zal het Amerikaans Hoge Rechtshof uitspraak doen. Overeenkomsten met landen om afgewezen asielzoekers terug te nemen, die hebben nauwelijks effect. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De afgewezen asielzoekers, vaak zogeheten veilige landers, die hebben geen reispapieren meer of willen die niet laten zien. En het land waar ze oorspronkelijk vandaan komen, wil ze vaak niet meer opnemen, Lammert. Ja, in de Volkskrant en vanochtend ook in het Radio 1 Journaal pleit WODC-onderzoeker en hoogleraar migratie Arjen Leerkes voor meer realisme in de politiek. Volgens hem werkt een directe afspraak tussen twee afzonderlijke landen beter dan een afspraak tussen een groep EU-lidstaten en een enkel land. Zo werd begin deze maand bekend bijvoorbeeld dat Nederland binnenkort weer Marokkanen, van wie de asielaanvraag is afgewezen, kan terugsturen naar Marokko. Ja, maar of deze asieldeal met Marokko nou helemaal zuivere koffie is, dat valt nog te bezien, want bij deze overeenkomst zit de bijsluiter dat Nederland richting Marokko op het gebied van mensenrechten bijvoorbeeld een oogje dichtknijpt. Ed Kronenburg is oud-ambassadeur, voormalig topambtenaar van Buitenlandse Zaken. En Marieke Koekoek is Tweede Kamerlid voor VOLT. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Mevrouw Koekoek, wat vindt u van die bevindingen van het WODC, dat overeenkomsten met herkomstlanden om afgewezen asielzoekers terug te nemen, dat die nauwelijks effect sorteren? Ja, het is goed dat het onderzocht is. Het verbaast me op zich niet. Dit was al wat langer bekend dat er vaak inzet is vanuit een bepaald land, vanuit Nederland, en dat het niet werkt. En ook dat je ziet dat dat eigenlijk niet de oplossing is om weer mensen terug te sturen. Ja, toch heeft vrijwel de hele Tweede Kamer die gezamenlijke overeenkomst als belangrijke oplossing om afgewezen asielzoekers terug te nemen. Bijna alle partijen, dat was in april, stemden voor een motie van VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans, waarin het kabinet werd opgeroepen om zoveel mogelijk samen te werken met andere Europese landen, met uitzondering van Denk en uw partij, VOLT. Waarom stemde u tegen die motie van Brekelmans? Allereerst is omdat wij al toen ook zagen van ja, dit is niet de oplossing en er is echt nood aan echte goede oplossingen. En ten tweede omdat op het moment dat je op Europees niveau iets wil aanpakken, moet je ook echt een gezamenlijk migratiebeleid hebben. Want dan kan je ook afspraken maken met landen om mensen terug te nemen. Maar je kan niet nationaal migratiebeleid hebben en dan vervolgens proberen via Europa diezelfde voordelen af te spreken met landen van herkomst. Dat werkt volgens mij niet. Oké, maar is dat niet een beetje strijdig dan? Want u zegt het beste kun je toch gezamenlijk afspraken maken? En niet alleen, maar uit het onderzoek blijkt dus dat die gezamenlijke afspraken niet werken. Maar volgens mij werken die niet, als ik het onderzoek goed begrepen heb, omdat je dus niet op detailniveau in kan gaan op de noden van landen van herkomst en van de mensen die het betreft. En dat is wat je nodig hebt. En dat kan eigenlijk alleen maar als je ook echt afspraken kan maken. En op het moment dat je dus zegt van nou, we geven de halve bevoegdheid aan de EU, dan kan je die afspraken niet maken. Dus Nederland kan dat nu doen. En die kan ook zeggen van nou, een quid pro quo, dit geven wij terug. En dan nemen jullie de mensen weer op. En dat kan Nederland, omdat wij daar volledige bevoegdheid over hebben. En dat heeft de EU niet. Ja. Nou hebben we zo'n afspraak gemaakt dus met Marokko. Hè? De relatie tussen Nederland en Marokko is sterk verbeterd, zei onlangs staatssecretaris Van den Burg. Nadat die eerst dus helemaal niet zo goed was. Marokko die heeft dit jaar al reisdocumenten afgegeven voor een aantal afgewezen asielzoekers. Wat vindt u van die deal met Marokko? Ja, werd al net al in de introductie gezegd, je moet altijd oppassen, want in de kleine lettertjes staat dan iets wat je niet wil opgeven. Ja. Ik vind persoonlijk dat de oplossing die aangedragen wordt ook in het onderzoek, van kijk nou naar mensen die uitzichtloos verblijven, wat die hier kunnen toevoegen aan de samenleving, vind ik beter. Want kijk, ons beleid is nu heel erg gericht op een soort rechtvaardigheidsgevoel, mensen die geen verblijf mogen hebben, moeten weer terug. Er gaat heel veel energie en ook heel veel geld in. Terwijl je ook zou kunnen omdraaien en kunnen kijken naar wat kunnen mensen hier toevoegen. En dat is een beetje het probleem, hè? Ons gevoel hier zit eigenlijk niet helemaal op dezelfde lijn als wat in praktijk zou werken. Maar dat komt misschien ook omdat de meeste mensen die hier komen niet heel erg veel toevoegen, toch? Blijkt uit cijfers. Nou, dat durf ik nog wel te betwisten. Kijk, volgens mij is het op dit moment zo dat ongeveer 3% van de aanvragen zogenaamde veilige landers zijn. Hè? Dus mensen waarvan je kan zeggen dat zijn geen echte vluchtelingen. 97% dus wel. En vervolgens als je kijkt naar op het moment dat mensen mogen werken, wat ze dan toevoegen, dan zie je dat het eigenlijk heel goed gaat. Hè? Kijk naar bijvoorbeeld Oekraïnse vluchtelingen. Dus de problemen die er zijn qua overlast, qua hoe je gaat gedragen als mens als je leven uitzichtloos is, zit hem heel erg in het niets kunnen toevoegen en ook niet in de toekomst iets hebben waarvan je weet, nu wordt mijn leven beter. Even terug naar het maken van afspraken met andere landen. Ed Kronenberg, u bent, ik zei al, een diplomaat. U kent de diplomatieke wereld. U weet een beetje hoe dat gaat met dit soort afspraken maken. Als we die afspraak met Marokko er nog eens bij pakken, zegt u van ja, je moet af en toe wel, nou, hoe zullen we het noemen, pragmatisch zijn om iets voor elkaar te krijgen? Dat moet je zeker zijn. Vraagstuk in hoeverre je eigen principes daarbij overboord wilt gooien of niet. Want dat heeft Nederland gedaan, vindt u? Nou, dat weet ik niet. Ik ken de inhoud van de afspraken niet. Als er inderdaad in zou staan, wat ik overigens betwijfel, dat wij dan zeg maar het recht zouden verspelen om Marokko in dit geval nog aan te spreken op mensenrechten, dan zou me dat verbazen, eerlijk gezegd. Maar ja, je moet wel wat te onderhandelen hebben, want de landen nemen de mensen ook niet terug omdat je dat vriendelijk vraagt. Er moet gewoon iets tegenover staan. En ik ben het helemaal eens hoor met Marieke dat je het beste een Europees asielbeleid zou kunnen hebben. Maar als het er niet is, kan je ook wel gebruik maken van de gezamenlijke druk die je kunt uitoefenen als Europese Unie. Maar moeten wel de belangen ook van de Europese landen parallel lopen. En ik denk dat dat ook een van de problemen is. Ja. Dat het heel moeilijk is om landen op één lijn te krijgen als het om een bepaald land gaat. Want iedereen heeft wel wat anders met dat land te verhapstukken. Ja, je zou toch zeggen, daar hebben we Europa toch ook een beetje voor? Nee, dat is ook zo. Maar dan moet je het wel goed met elkaar af kunnen spreken. Het kan niet zo zijn als je zegt, dat gaan we doen, dat er dan een ander land binnen de Unie zijn vinger opsteekt. Ja, maar ik doe even niet mee, want ik heb bijvoorbeeld een groot contract wat ik ga afsluiten met dat land. Dus ik stem er niet meer in dat we nu druk uitoefenen. Terwijl die druk er vaak wel is. Hè, op basis van handelsakkoorden die je hebt met die landen. Dat geldt ook voor Marokko en andere landen. Waar je gebruik van kunt maken om te zeggen, ja, als jullie nu niet meewerken aan de terugkeer, ja, dan sorry, moeten we daar gewoon maatregelen tegenover stellen. En dat kan in de vorm van handelsbelemmeringen gebeuren. Nou, maar goed, wat giet je daar dan weer mee op? Want uiteindelijk hebben zij het laatste woord, want ze nemen ze dan toch gewoon niet terug. Nee, dat weet ik. Maar het is me net hoe belangrijk ze de relatie vinden ook met de Europese Unie. Ja, er moet iets van druk kunnen worden uitgeoefend, want anders lukt het gewoon niet. Het is een beetje chantage van beide kanten dus, begrijp, als ik het goed begrijp. Nee, ja, niet echt chantage. Kijk, als in dit geval een land niet bereid is om zijn eigen inwoners terug te nemen, ja, dan heb je weinig keus. Dan zul je daar druk op uit moeten oefenen. Je kan natuurlijk ook proberen met het land afspraken te maken waardoor ze het thuis dat beter kunnen faciliteren. Ik bedoel, laten we nog eens terugdenken aan 7 jaar geleden toen we met Turkije die deal hebben afgesloten. Waarbij we 3 miljard euro beschikbaar hebben gesteld als de rest van de vluchtelingen maar in Turkije bleef. Maar je moet in die termen denken, als je echt er zeker van wilt zijn, dat de mensen terug kunnen keren en belangrijker nog, niet nog een keer zeg maar deze kant op komen. Is dat een beetje cynisch ook, om er zo naar te kijken? Ja, maar het is niet anders. Het is een echt probleem, hè? Dus je moet daar gewoon ook heel reëel in staan. Het is op zich nogal wat dat er natuurlijk mensen uit zogenaamde veilige landen zich hier melden. Ook daar zou je naar moeten kijken, ook in Nederland zelf, denk ik. Hè? Want op een gegeven moment is het natuurlijk niet meer mogelijk om alle opvang te garanderen die je graag zou willen garanderen. Dan moet je zeggen, ja, we moeten daar ook intern naar kijken hoe we daarmee omgaan, met name met die mensen uit die veilige landen. Maar wat vindt u ervan dan dat het WODC zegt van laat maar even die afspraken Europa-gewijs maken. Laten we ons richten op die bilaterale afspraken, want dat werkt beter. Dan gaat dus ieder land inderdaad toch weer zijn eigen afspraken maken. En ja, het ene land zal wat makkelijker omgaan met, nou ja, zeg maar de ethische afwegingen ten opzichte van, we moeten die mensen tussen aanhalingstekens kwijt. Zeker, maar het een sluit het ander niet uit. Ik denk dat je waar je kunt gebruik moet maken van Europese afspraken of Europese druk. Maar in combinatie daarmee ook bilateraal het nodige moet doen, want anders gaat het hem gewoon niet worden. Ja. Vanuit uw ervaring, hoe werkt dat? Hoe ga je dan? Wie gaat er in eerste instantie naar wie toe? Nou ja, ik heb zelf in de praktijk hier niet mee te maken gehad, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je met zo'n land gewoon op vrij hoog niveau een gesprek gaat en zegt, luister, dit is het probleem waar wij mee te maken hebben. Hoe gaan we daar gezamenlijk een oplossing voor zien te vinden? En dan ja, loop je gewoon zeg maar de mogelijkheden af die er bilateraal zijn om daar inderdaad een oplossing voor te vinden. Maar je moet wel constateren eerst of aan de andere kant van de tafel überhaupt de bereidheid is om erover te spreken of niet. Want anders dan heeft het natuurlijk ook weinig zin om op die manier aan te pakken. Ja. Even terug naar wat u, mevrouw Koekoek, zei over ja, voordat we misschien dit soort afspraken gaan maken, moeten we ook even kijken wat we met die uitgeprocedeerde asielzoekers hier in eigen land eventueel kunnen doen. Want Lammert, daar zei Leerkens van het WODC ook nog iets over, hè, wat je daarmee kunt. Ja, hij zegt in de Volkskrant, Nederland kan leren van bijvoorbeeld Duitsland. Afgewezen asielzoekers die niet terug kunnen, komen daar in sommige gevallen in aanmerking voor een leerwerktraject. Dat leidt veelal tot goed gekwalificeerd werk. Ook voor de werkgever zou dat interessant zijn. Het blijft typisch dat Europa aan de ene kant veel arbeid importeert en aan de andere kant een heel systeem heeft opgetuigd om mensen buiten de deur te houden. Je zou die twee dichter bij elkaar kunnen brengen, waardoor het allemaal soepeler loopt, zegt hij. Dat is, mevrouw Koekoek, wat u bedoelt? Ja, zeker. Nee, ik kan me daar helemaal in vinden. Kijk, we hebben onlangs nog een voorstel gehad vanuit de Europese Commissie om veel derde landen, dus mensen buiten de EU, aan te trekken, omdat de arbeidsmarkt een groot tekort is in de hele EU. En tegelijkertijd hebben we hier mensen die niet mogen werken, terwijl ze hier al wel zijn en inderdaad niet per se graag terug willen. Dus steek dan alle geld en energie die daarheen gaat, steek die dan in mensen opleiden. En dan kan je er ook voorwaarden aan verbinden. En dan kan je ook tegen iemand zeggen, de komende pak een beetje 3 jaar een opleiding en verblijf, en dan wel terug naar het land van herkomst. Maar dan stuur je iemand ook terug met een nieuwe vaardigheid, waardoor die ook weer meer hopelijk in staat is om iets op te bouwen. Ja, ziet u daar wat in, meneer Kronenburg? Nee, ik vrees van niet, want dat is dan toch een tamelijk indirecte manier om aan behoefte aan arbeidskracht te voldoen. En dat is een chaotische manier, want je zet in feite, moedig je dus de komst aan van mensen die nog niet weten of ze hier überhaupt mogen blijven, maar in de veronderstelling dat als je er nog een keer goed naar kijkt, dat het misschien toch een kans is. Dus je maakt het probleem alleen maar groter in plaats van kleiner. Daar zou ik absoluut niet voor zijn. Nou, u zegt, laten we kijken wat we op diplomatiek niveau kunnen regelen, wat voor afspraken we daarin kunnen maken, dat je gewoon kunt afspreken met zo'n land van, nou ja, als wij hier en daar misschien toch dat oogje dichtknijpen, dan nemen jullie ze weer terug. Ja. Kijk, ik weet niet, je moet ook vooral kijken naar andere mogelijkheden die je hebt. Dit mensenrecht is natuurlijk iets waar ik liever niet aan zou willen komen. Je moet gewoon je eigen vrijheid bewaren om daar iets van te vinden, waar het ook gebeurt. Maar tegelijkertijd moet je naar landen kijken, zeggen, oké, wat hebben wij met die landen? Wat zijn onze belangen daar? Wat zijn hun belangen hier met name? En ja, je moet ze toch op een of andere manier zien te verplichten om hun eigen inwoners terug te nemen. Ja. En je moet ook aan de Nederlandse kant, denk ik, wel kijken van, je moet die mensen in feite ook eigenlijk zo dat met veilige landers moeten overwegen. Die hier komen en waarvan op voorhand nagenoeg vaststaat dat die geen schijn van kans maken aan de asielprocedure. Die zou je eigenlijk gelijk terug moeten sturen. Ja. Daar komt natuurlijk nog bij dat als ze in Nederland al aankomen, dan zijn ze in ieder geval door minimaal één ander veilig land gekomen in Europa. Mm-hmm. Dus je hebt op basis daarvan ook mogelijkheden om te zeggen, ja, sorry, maar we nemen ze gewoon niet op in Nederland. Toch ook in Europa daar verder over praten. Ik dank u wel, oud-ambassadeur Ed Kronenburg was dat. En dank ook Marieke Koekoek, Kamerlid voor Volt. Ik kijk nog even naar de weg met Helene. Er staat 300 kilometer file. De meeste vertraging is er de hele middag al op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar is het oponthoud nu 40 minuten door een spoedreparatie. Je ziet het weer meer. Panden die gekraakt worden in het hele land. Ook in De Meren, net onder Utrecht. Daar is een aantal jonge mensen op een terrein met een villa neergestreken. Een villa die al jaren leeg stond. En onze verslaggever Joris Kreugel, die ging erheen. Het hek zit op slot. Hallo? Beste buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Sinds kort zijn wij komen wonen op dit leegstaande terrein. Goedemiddag. Ik ben Pepijn. Hallo. Ja. Joris. Hi. Nou, dat is geen verkeerde plek dit, zeg. Nee, hè? Nee, ik ben Joris. Evelien. Jullie wonen hier met z'n tweetjes, met meerdere mensen? We wonen hier met meerdere mensen. Wat is dit voor terreintje eigenlijk? Want het is een grote tuin. Ik heb het idee dat alles weggemaaid is. Het is een plek die al ongeveer 15 jaar lang leeg staat. Waar een ontzettend mooie villa ooit heeft gestaan. Die jammer genoeg in wat minder goede staat is. En een hele grote voortuin en een hele grote achtertuin. Waar wij ondertussen wat plek hebben gecreëerd voor onze wagens. Om hier een plek te kunnen vinden. Het zijn geen pipo-wagens, maar twee bouwketen. Ja, Ja, omgebouwd tot huisjes. Ja, ja. Jij woont hier? Ik woon hier. Dit is mijn huisje. Kom binnen. Twee persoons bed, een bankje, kookgerei, een gaststel. Maar je leeft een beetje als een nomade. Ja. En hoe is dat? Soms heel fijn en soms heel wanhopig. Ik sta nu ongeveer 11 jaar ingeschreven bij Woningnet in een stad waar ik met heel veel plezier woon en er nog steeds geen ruimte voor je is. Dat valt wel zwaar, ja. Kijk, nu heb ik zelf gebouwd. Van een oude tank. En dan kan ik hem mee pompen. Oh. En dan heb ik hier... Kijk eens aan, stromend water. Ik kan er niet onder douchen. Nee. Wat, hoe doe je dat? Met een pannetje. Warm water opzetten en jezelf wassen. Ik heb wel 2 winters geleden hebben we echt wel onder 7 dekens gelegen. Ook zonder verwarming. Soms wel bikkelen. Maar aan de andere kant word je er ook heel zelfvoorzienend van op een bepaalde manier. Je weet wat het kost om water te hebben als je iedere keer water moet halen. Zullen we heel veel naar buiten lopen? Want ik ben wel benieuwd, want we zitten nu hier gezellig binnen. Maar ik wil ook nog wel even het terrein zien. Er staan een paar bestelbussen. 2 van die bouwketen. Daar wonen mensen in. Die zijn er op dit moment niet? Nee, die zijn aan het werk. Okay. En dan als je hier doorheen loopt, dan kom je door de bramenstruiken. Het is helemaal overwoekerd, de bramenstruiken, door 15 jaar lang leegstand. En die achter, dan staat hier een vrijstaande villa, hè, is het eigenlijk. Hè? Mag ik er heen lopen? Ja hoor. En hier hebben ze het dak kapot gemaakt. Om te voorkomen dat mensen er komen wonen. Ja, de ramen die zijn wel ingegooid. De deur staat gewoon open. Er woont op dit moment hier helemaal niemand. Nee. Dit is de bedoeling dat je hier dan misschien eventueel straks met z'n allen gaat wonen? Ja, in ieder geval dat we hier eventueel mensen een plek zullen kunnen bieden. Wat is dat? Kraken. Ik dacht dat het helemaal uit was. Er zijn wat mazen in de wet. Je mag niet een deur openmaken en daar naar binnen gaan. Maar je mag wel ergens wonen en dat is je huisrecht. Dus er zijn verschillende rechten die daar tegen elkaar opgaan. Het is echt iets uit de jaren 80, 90. Het is eigenlijk een beetje verdwenen, hè? Nou, mijn ouders kraakt ook. Mijn zus heeft ook gekraakt. Het zit in de genen. Om activistisch te zijn. Ik denk dat er een heel grote hunkering is naar zelfregie. Dat je dus niet gaat wachten totdat iemand jou komt redden of helpen. Maar dat je met medemensen zelf aan de slag gaat om dingen mogelijk te maken. Een soort van wildgroei bijna. Ja. Maar dat maakt wel dat je steeds op die rafelranden zit van wat wel en wat niet mag, wat wel en wat niet kan. En dat is heel interessant. Ik denk dat er heel veel mensen op dit moment in de kraak zien leven die geen andere keus hebben. Dat is wel pijnlijker, omdat je dan ziet dat ze ook uit noodzaak kraken. Ik wil niet leeftijdsdiscriminerend zijn, maar mijn ouders hebben een huis kunnen kopen voor toentertijd 80.000 gulden. Dat huis is nu 3 ton waard. Dat moet ergens betaald worden, die groei. En dat is de reden waarom ik geen huis kan kopen. En ook met huur betalen. Als ik 1200 euro huur moet betalen, of 900, dan gooi ik dat iedere maand weg. En dat weerhoudt mij om überhaupt ooit geld te kunnen sparen om een huis te kunnen kopen wat van mij is, of wat van mij zou kunnen zijn. Ja, we hebben ons zoveel plekken in Utrecht hebben gekraakt en waar we zijn ontruimd door middel van rechtszaken of waar we vrijwillig zijn vertrokken. Waar er dan hele grote plannen lagen. Waar er werd gezegd van nee, jullie moeten eruit, want jullie houden een nieuw project tegen. Die nou nog steeds leegstaan. Waar er gewoon al jarenlang iets ontzettend moois had kunnen bloeien. En waar er dan 25 mensen op straat werden gezet. Vanuit het perspectief van nee, we gaan hier nieuwe projecten aan. En er gebeurt gewoon niks. Dat kost heel veel energie natuurlijk. Om constant weer op zoek te gaan naar een nieuwe plek. Het lijkt me te gek als meer jongeren gaan kraken. Als dat veel meer een iets wat normaal fenomeen zou worden. Dat leegstand op die manier kan worden aangepakt. En dat ook jongeren realiseren dat ze zelf dingen kunnen doen. Zeg maar, dat ze zichzelf kunnen redden op die manier. Dat lijkt me fantastisch. Jonge krakers in De Meren. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Hij is in een paar maanden tijd tot een internationale beroemdheid uitgegroeid, de Oekraïense oorlogsverslaggever Ilja Ponomarenko. Hij spreekt vanavond in de Rode Hoed in Amsterdam. Het lukte Ruslandkenner Hubert Smeet om hem heel even uit de oorlog te trekken. En met Smeet praat ik zo over de oorlog door de ogen van deze Ponomarenko. Zometeen. Nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jan van der Putten. De afgelopen 7 jaar zijn in Nederland 585 biologische landbouwbedrijven bijgekomen. Veel minder dan de EU zou willen. In totaal zijn het er nu 1950. De EU wil dat in 2030 25% van het totale landbouwgrond voor biologische landbouw is. Nederland zit nu op 4%. Komende winter kunnen Oekraïense vluchtelingen beter in het buitenland blijven. Door Russische aanvallen is er nog te veel schade aan elektriciteits- en warmtevoorzieningen. Dat zegt de Oekraïense vicepremier. En de NPO, de publieke omroep, wil Ongehoord Nederland opnieuw een sanctie opleggen. De NPO verwijst naar een tv-uitzending van 15 september over racisme, waarin beelden zaten van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan. Dat is volgens de NPO niet volgens de regels gegaan, die uitzending. Ongehoord Nederland noemt de dreiging van nieuwe sancties een directe aanval op de persvrijheid. Ja, dankjewel. En voor het weer, Gerrit Hiemstra. Ja, er is af en toe zon. In het noorden een enkel buitje. Er zijn ook wel wat wolken die overdrijven. En het is erg zacht met zo'n 15 tot 17 graden. Vannacht dan is het droog. In het binnenland kan hier en daar wat mist ontstaan. En de minimumtemperatuur die blijft ook aan de hoge kant met zo'n 13 tot 9 graden. Morgen dan hebben we behoorlijk veel bewolking. En dat komt omdat er een paar zwakke fronten overtrekken. De zon zullen we niet heel veel te zien krijgen. En 's middags dan zou er plaatselijk ook een beetje motregen kunnen vallen. Later in de middag klaart het vanuit het westen wel op. En dan komt de zon er wel doorheen, denk ik. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dus dat is iets warmer dan vandaag. En lokaal kan het in het zuiden 20 graden worden. En dat zijn toch wel erg hoge temperaturen voor nu. De wind is zuidwestelijk morgen, matig aan de kust af en toe, windkracht 5. En dat is vrij krachtig. Dan namorgen blijft het zeer zacht. Donderdag 17 tot 21 graden. 'S middags een paar buien, dat wel. Vrijdag is het droog, 18 tot 22 graden maar liefst. En ook in het weekend dan blijft het zacht met gemiddeld een graad of 20. Zaterdag wel veel bewolking en in het noorden een beetje regen. Maar zondag is het droog. Dus ja, we gaan echt een periode tegemoet met hoge temperatuur. Met Van der Jas. Dankjewel, Gerrit. Helene, de weg. Ja, het is vooral heel erg druk op de wegen van Utrecht naar het zuiden. En dan met name op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar alweer bijna een uur. En dat komt omdat ze sinds gisteren al bezig zijn met het repareren van een voegovergang, waardoor de rechte rijstrook dicht is. Het heeft niet zoveel zin om te rijden over de A27, want daar is het inmiddels ook behoorlijk druk. Bij Rotterdam ook een lange file op de A4 vanuit Den Haag. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein is de vertraging ook een half uur. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht sta je 20 minuten vast tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Hoe gaat het met de Partij van de Arbeid na al dat nieuws over Gijs van Dijk vorige week en eerder Khadija Ariep? Straks de laatste zetelpeiling met Joyce Boverhuis van het opiniepanel en politiek commentator Marloes Lemson. En nu Ilja Ponomarenko. Dat is een journalist, Oekraïner, 31 jaar oud, oorlogsverslaggever voor de Kiev Independent. Hij is vanavond in de Rode Hoed in Amsterdam, waar hij een lezing geeft. Gisteren reisde hij per trein Oekraïne uit om vanuit Polen naar Nederland te vliegen. En collega Bart Hettema die sprak hem net. The work as a war reporter in Ukraine is 99% of that work is trying to make it to the military, to make arrangements with the military. But then you come to the place and the local, let's say, battalion commander says, no, I do not want you because I lost like five guys this morning. I do not want journalists to be ripped apart at my position. Hij moet veel afspraken maken met de militairen over wat hij wel en niet kan berichten. Deze Ilja Ponomarenko, een befaamd Lammert-verslaggever. Ja, absoluut. Met ruim 1,2 miljoen volgers op Twitter informeert hij de hele wereld over de ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne. 31 jaar is hij dus, leeftijdsgenoten, vrienden van hem, vechten aan het front. Hij is in Mariupol, woont nu in Kiev en tot november vorig jaar schreef hij voor de Kiev Post. Maar die krant werd gekocht door een oligarch en de hele redactie raakte hun baan kwijt. Ponomarenko werkt nu voor de Kiev Independent als oorlogsverslaggever en is ook regelmatig te zien op internationale nieuwszenders. Ja, die lezing die Ponomarenko vanavond houdt, die is de oktoberlezing, georganiseerd door Raam op Rusland. Hubert Smees van Raam op Rusland haalde hem naar Nederland. Hubert, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom moeten wij nu juist zijn verhaal horen op dit moment? Omdat het verhaal vanuit Oekraïne eigenlijk alleen maar belicht wordt in Nederland door Nederlandse journalisten. Daar is helemaal niets mis mee. Maar het echte, authentieke Oekraïnse geluid, dat is ook nodig. En hij kan dat, ook omdat hij prima Engels spreekt, heel goed uitdragen, dat geluid. Dat is één. En twee, Ponomarenko komt uit het oosten van Oekraïne, uit het Donbass. Hij heeft gestudeerd, jullie zeiden het al, in Mariupol. Dus hij is, je zou kunnen zeggen, als 31-jarige jongen, de representant van het moderne, het jonge, het nieuwe Oekraïne. Het Oekraïne wat Poetin zo haat en wat Poetin ook angst aanjaagt. Hij is in zekere zin de stem van die nieuwe generatie die niets te maken heeft gehad met de Sovjet-Unie 30 jaar geleden. Die ook geen nationalistische geschiedenis heeft. Met terugverlangen naar het Oostenrijkse Rijk van vroeger. Nee, hij is het moderne. Oekraïne van de toekomst. En dat is denk ik de reden waarom het belangrijk is om naar hem te luisteren. Ja, want jij hebt ongetwijfeld veel van hem gelezen, veel van hem gehoord de afgelopen maanden waarin hij zich manifesteert. Hoe vertaalt zich dan die achtergrond die jij net schetst in zijn stukken, in zijn verhalen? Nou, ten eerste bedrijft hij gewoon echt klassieke Europese journalistiek. Hij is geen propagandist, uiteraard. Hij is een patriot. Dat zijn eigenlijk alle Oekraïners die niet onder de Russische laars willen leven. Maar dat merk je niet in zijn stukken. Zijn stukken zijn heel feitelijk. Ze zijn soms emotioneel. Ik denk dat zijn toespraak vanavond ook heel persoonlijk wordt. Maar hij gaat nooit de grens over van de pure propaganda. En dat is echt heel bijzonder als je in oorlog verkeert. En ja. Wat vertelt hij dan anders dan wanneer wij Hubert Smeets uitnodigen om een gesprek te hebben over Oekraïne? Nou ja, ik ben een Nederlander. Ik ben meer dan 45 jaar oud. Ouder dan Panamirenko. En ik kan dus niet praten vanuit de Oekraïnse samenleving zoals die zich de afgelopen 30 jaar heeft ontwikkeld. En dat kan hij wel. Dat is een enorme meerwaarde voor de mensen die vanavond kunnen komen luisteren of het volgen via onze livestream. En dat is iets wat een Nederlandse journalist, en ik ook niet, nooit kunnen bereiken. Ja, maar en tegelijkertijd, Hubert, feiten zijn feiten. Hè? Hij vertelt wat hij waarneemt, wat hij ziet. Hij zegt, ik moet ook dealen, hè? Dat horen we net in dat citaat. Ja, ik moet ook dealen met wat ik wel en niet mag berichten van de militairen die ik daar tegenkom. Dat geldt ook voor Nederlandse journalisten die daar werken. Hè? Dus dat is op zich niet anders. Maar laat ik een voorbeeld geven. In Nederland is het heel gewoon om te zeggen dat er een probleem is met de Russische taal. De Russische taal wordt een beetje op achterstand gezet in Oekraïne. Het Oekraïens is de staatstaal. En dan wordt er vaak ach en wee geroepen, ook in Nederland, over ja, het Russisch wordt gediscrimineerd. Nou, Ilja Panamarenko, ik zei het al, komt uit de Donbass. Ik praat met hem Russisch. Geen enkel probleem. Dat kan hij uitleggen, denk ik, op een veel betere manier dan ik dat kan doen. Want als ik het uitleg, dan zegt de gemiddelde luisteraar, die zegt van ja, dat is een Hollander, weet hij veel. Hij kan echt uitleggen waarom die taalkwestie niet zo'n grote zaak is als we er in Moskou van maken. En hij kan ook uitleggen waarom het nationalisme in Oekraïne een heel ander soort nationalisme is dan wij in Nederland vaak denken. Het is niet een nationalisme wat verlangt naar de 19e eeuw. Het is een modern staatsburgerschap. En dat zal hij, denk ik, veel beter onder woorden kunnen brengen dan welke Nederlandse journalist, hoe goed hij ook is, kan. Ja, en toch lees je ook een bepaald soort trots in zijn stukken. Ik las een artikel uit augustus onder de titel Stop Whining About This War. Hè, over mensen die zeggen, we gaan dit toch niet winnen. Daarin zegt hij van, ja, zeuren helpt niet. We zijn al heel ver gekomen. We krijgen nog heel veel wapens. Ja, we moeten nog wat militaire problemen overwinnen. We hebben steeds meer kans om te zegevieren. Maak op de een of andere manier deel uit van de oplossing of ga uit de weg. Dus daar zit ook wel wat zal ik zeggen, wat motiverend activisme in. Zeker. Ja. Dat is, denk ik, voor ons een heel vreemd gebied. Hè. In Nederland is de journalistiek natuurlijk toch nooit zo betrokken bij actuele problemen, omdat wij ook veel minder grote actuele problemen hebben in Nederland. Maar het is ook de stemming, denk ik, onder zijn generatie. Dat valt mij op. Ik heb hem gisteravond opgehaald van het vliegveld. Mm-hmm. En het idee dat Oekraïne deze oorlog kan verliezen, dat idee, dat leeft helemaal niet. Nee. Dat komt helemaal niet bij hem op. En dat is, denk ik, niet alleen een soort van morele boost die hij zichzelf wil geven. Ik denk ook dat de stemming is in grote delen van Oekraïne op dit moment. En ik denk ook dat die stemming ook wel uitgedragen wordt, ook bij het NOS-journaal, als onze verslaggevers daar zijn. Mm-hmm. Alleen hij zegt het op een wat meer zelfverzekerde wijze dan een Nederlandse journalist dat kan overdragen. Ja. Ga je ook nog met hem praten? Of komt hij daar ook nog over aan het woord, over de relatie Nederland-Oekraïne? Ik bedoel, de afgelopen jaren, hè, voor de oorlog, toch best wel wat kritiek als het gaat over zaken als corruptie, dat associatieverdrag in de tijd, hè, waar dat referendum tegen was. Daar gaat hij zeker over praten. Ja. Dat was eigenlijk het eerste wat hij gisteren tegen me zei. Ik snap eigenlijk iets niet. Kan je dat uitleggen? Ik kon het niet uitleggen. In 2016 stemde de Nederlandse bevolking, althans voor zover ze opkwamen bij dat Oekraïne-referendum, tegen het associatieverdrag met Oekraïne. Maar jullie zitten al sinds 2014 vanwege de MH17 in hetzelfde schuitje als wij. Waarom dringt dat niet tot Nederland door? Ik denk dat hij dat vandaag ook gaat vragen aan het publiek hier in de Rode Hoed. Ja, en voor wie er niet bij kan zijn in de Rode Hoed, die kan kijken naar 1 Vandaag vanavond 17:15 op NPO 1. Daarin het gesprek dat collega Bart Hettema dus had met Ponomarenko. Ik dank je wel, Hubert Smeets, en ik wens je een mooie avond. En Lammert, zometeen gaat het ook weer over de oorlog. Over YouTube in Rusland. Ja, want alles wat westers is, is verbannen uit Rusland. Maar waarom blokkeert Poetin YouTube niet? Dat horen we in Feit of Fictie. Nieuws via de NOS dan. Wordt het even al door Jan van der Putten verteld. Een man van 20 uit Tienerij is veroordeeld voor het doodsteken van de 21-jarige Guusje Hansen. Met carnaval was dat. In de Limburgse plaats Horst. Man krijgt 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS. Persrechter Mark Baks van de rechtbank in Limburg nu aan de lijn. Goedemiddag, meneer Baks. Goedemiddag. Is nou duidelijk geworden wat zich daar precies heeft afgespeeld die dag met carnaval? Nou, ik moet u eerlijk zeggen, ik ben niet bij de zitting geweest. Ik ken het dossier verder ook niet. Maar voor zover ik kan afleiden uit het vonnis, is er iets geroepen die dag. Waarbij de verdachte dacht dat dat Guus Jans was, die riep, is op hem afgegaan met een mes, liet zich niet tegenhouden door de vrienden van Guus en heeft Guus Jans met 1 messteek neergestoken. Ja, onder invloed, begreep ik ook. Ja, onder invloed van middelen en alcohol. Ja, ja. Wat heeft hij zelf daarover gezegd, weet u dat? Nee, dat weet ik niet. Hè. Zoals ik u al zei, ik ben niet bij de zitting geweest. En ik ken het dossier verder ook niet. Dus daar kan ik u niks over zeggen. Oké, okay. Kunt u misschien wel uitleggen waarom hij, ondanks dat hij meerderjarig is, toch volgens het jeugdrecht gestraft wordt? Nou, die mogelijkheid die bestaat in de wet. Als iemand wel 18 is, maar nog geen 23, dan kan het jeugdstrafrecht worden toegepast. Als daarvoor de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, hè, als daarvoor aanleiding geven. En dan heeft de rechtbank gekeken naar de persoon van de dader en daarin ziet men aanleiding, hè, ook overeenkomstig de adviezen, om het jeugdstrafrecht toe te passen. Ja, ja. Maar hij heeft wel een langere TBS-behandeling gekregen. Ja, er was een voorwaardelijke jeugd-TBS, hè, de pijpmaatregel, geadviseerd. Mm-hmm. De rechtbank heeft echter gezegd, nou, dat vinden we onvoldoende om het gevaar in te perken, het gevaar op herhaling. En dus wordt de onvoorwaardelijke pijnmaatregel opgelegd. Ja. Ik dank u wel. Persrechter Mark Baks was dat. Helene Geest, vertel eens wat over de weg. Ja, ik vertel eigenlijk niks nieuws, want de langste file staat eigenlijk al de hele middag op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Maar ook op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je nu veel vertraging tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. Je staat er een half uur in de file door een eerder ongeluk op de A20. Feit of fictie? We zei al, Lammert, over YouTube in Rusland. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, een van de laatste onafhankelijke tv-zenders van Rusland, TV Rain, die zendt nu nieuws uit vanuit Amsterdam. En dat doen ze via YouTube. Mediaondernemer Dirk Sauer zegt tegen BNR dat er 2 belangrijke redenen zijn waarom YouTube door de Russen nog niet geblokkeerd is. En de eerste reden is dat op YouTube veel entertainment en ook porno staan. Dat zijn zijn woorden, ik zou het niet weten. Dit durft Poetin niet af te pakken van de Russen, zegt hij. En hij noemt ook nog een andere reden. Google is ook nog eens verantwoordelijk voor het besturingssysteem Android. Dat alle mobiele telefoons in de wereld eigenlijk bestuurt, maar ook in Rusland. En Google heeft al eens door laten schemeren dat als zij er worden uitgegooid in Rusland, dat zij dan dat Android niet langer ondersteunen. Dan zou heel Rusland zonder mobiele telefoons zitten. Dat bewijst overigens de macht van de techbedrijven. Ja, Dirk Sauer denkt dus dat Google, het moederbedrijf achter YouTube, mogelijk apps op Russische smartphones gaat blokkeren als Poetin YouTube dus op zwart zet. Nou, en we zijn gaan checken of dat kan. Inderdaad, en Rusland heeft al veel mediapartijen geblokkeerd. Dus eerst hebben we even gecheckt of YouTube inderdaad wel echt helemaal toegankelijk is in Rusland. Correspondent Joost Bosman nam voor ons de proef op de som. Normaal gesproken kan ik YouTube krijgen, alleen via VPN. Maar ik heb mijn VPN is uitgeschakeld. Ik had het nog nooit eerder echt geprobeerd. En nou blijkt dus ook inderdaad dat je ook YouTube zonder VPN in Rusland gewoon kunt ontvangen. Ja, onder meer Twitter, Instagram en Facebook zijn dus geblokkeerd. Maar YouTube is volgens Bosman nog een laatste bastion. Onder meer aanhangers van Navalny publiceren daar kritische nieuwsuitzendingen over de oorlog. Ja, maar waarom blokkeert Rusland YouTube dan niet? Ja, YouTube is ook voor heel veel Russen heel belangrijk, zegt Bosman. Omdat er ook veel andere dingen op staan. Films, entertainment, weet ik het. Hè? Dat de Russische autoriteiten mogelijk toch iets hebben van, nou ja, dat kunnen we de mensen niet al te veel ontnemen. Dan krijg je toch onvrede. Ja, brood en spelen hebben ze sowieso nodig, blijkbaar. Dat durft Poetin dus niet aan. En kan Google dan inderdaad apps op Android-telefoons van Russen blokkeren, zoals Dirk Sauer zei? Ja, opvallend verhaal. Nou, dat vroegen we aan Arnoud Wokke, techjournalist bij Tweakers. Google heeft inderdaad de mogelijkheid om alleen Russische Android-telefoons om daar iets mee te doen. Sterker nog, dat deden ze al in februari toen de inval in Oekraïne plaatsvond. Toen hebben ze eigenlijk vrij snel daarna de mogelijkheid om apps te kopen in de Play Store. Dat hebben ze uitgezet. Dus toen konden Russische gebruikers niet langer apps kopen en gekochte apps konden ze niet langer updaten. Alleen nog gratis apps. Dus ja, dat kan zeker. En twijfel er ook niet aan dat ze dat als onderhandelingstactiek inzetten. Dat is iets wat Google denk ik wel zou doen. En hij zegt dat Google zelf nog heftiger kan ingrijpen. Ze hebben ook de mogelijkheid om apps op afstand te verwijderen van telefoons. Dat is dat is iets wat trouwens Apple ook kan met iPhones. En Google kan het ook op Android-telefoons, als die Google-diensten daarop draaien. Dus dat zouden ze kunnen doen. Alleen als ze dat doen, ja, dat is natuurlijk dan grijpen ze diep in op het leven van mensen online. Ja, als Google dus zou willen, dan zouden ze zelfs bestaande apps van hun telefoons af kunnen halen in Rusland. Ja, en daarmee kan Google flink ingrijpen in het sociale leven van de Russen en voor een enorme maatschappelijke onrust zorgen. Okay. Gaan we terug naar het begin. Dirk Sauer die zegt dat YouTube is in Rusland nog te zien omdat Poetin bang is dat Google Android-telefoons dan niet meer ondersteunt. Klopt dat dan? Ja, volgens Arnoud Vokke is het aannemelijk dat Google hiermee inderdaad dreigt. En volgens Bosman zou het inderdaad voor sociale onrust zorgen als YouTube van de Russen wordt afgepakt. Dus Sauer heeft gelijk, het is een feit. Oké. De Partij van de Arbeid die heeft zich de afgelopen weken nogal in de nesten gewerkt. Khadija Ariep kondigde haar vertrek uit de Tweede Kamer aan na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag toen ze nog Kamervoorzitter was. Ze voelde zich ook door haar fractie niet gesteund, Ariep. En Gijs van Dijk die wil juist terugkeren in het parlement. Een interne partijcommissie oordeelde dat het bestuur van de PvdA onzorgvuldig heeft gehandeld in het onderzoek naar hem dan weer. Ja, vraag is, wat vinden PvdA-kiezers van al die turbulentie? Joyce Boverhuis van het 1 Vandaag Opiniepanel, die heeft het ze gevraagd. Welkom Joyce, fijn dat je er bent. Dankjewel. En ook welkom politiek verslaggever Marloes Lemson. Joyce, eerst maar eens, ja, kiezers, die houden niet zo van ruzie. Nee. Geldt ook voor PvdA-kiezers? Dat geldt zeker ook voor PvdA-kiezers. Ik zie echt een grote ergernis over de manier waarop de partij deze kwesties heeft aangepakt. Als het gaat om Khadija Ariep, noemt 2/3 het ronduit slecht. En ook bij Gijs van Dijk is gefaald, vindt een even grote groep. Ja, het zijn natuurlijk verschillende kwesties, maar kiezers zien wel een patroon van een partij die vooral bezig is met beeldvorming, hoe komen wij eruit? Minder met feiten en mensen wel heel snel laten vallen. Zo zegt iemand, waarom zorgt de PvdA altijd zo slecht voor zijn mensen? Samson, Ascher, Ariep, Van Dijk, ja, hoe kan je dan voor een sociaal Nederland staan als je zo met je prominenten omgaat? Ja, en wat had het PvdA-bestuur dan anders moeten doen, zeggen de PvdA-kiezers? Ja, het zijn natuurlijk lastige kwesties, hè, ondoorzichtig, complex. Dus kiezers zeggen ook wel, we weten niet precies wat er is gebeurd, maar als het gaat om Gijs van Dijk, lijkt het toch heel erg op een privé kwestie, waar heel snel op ingegrepen is om maar dus te werken aan goede beeldvorming. Terwijl ze zeggen, ja, dat had je gewoon veel beter moeten uitzoeken. Nu is iemand eigenlijk onnodig beschadigd en nu merk je ook dat die sancties worden weer vernietigd. Dus dan moet je dat weer recht praten. Dus ja, gewoon beter uitzoeken als het gaat om Van Dijk. En bij Ariep, die is misschien nog wel nog ingewikkelder. Daar hadden kiezers meer warmte en menselijkheid verwacht. Het was natuurlijk een ontzettende populaire Kamervoorzitter voor het grote publiek. Ja, en als er dan van alles mis was, dan hadden ze misschien ook veel eerder aan de bel moeten trekken bij haar. Terwijl ze, zo lijkt het nu eigenlijk al haar als een baksteen laten vallen. Ja, in hoeverre, Marloes, zijn die zaken van Ariep en Van Dijk nou vergelijkbaar? Ja, totaal niet eigenlijk. Het zijn totaal verschillende situaties. Het is dat het nu toevallig in dezelfde week allemaal gebeurt. Maar Joyce zei net al, het was ook in de periode waarin er allerlei MeToo-kwesties waren. Het was toen de verhalen van Boos over de Voice naar buiten kwamen, Mark Overmars. En het lijkt alsof de PvdA toen dacht van, nou, laten we hier, zeg maar, let's get it over with, zo snel mogelijk hier vanaf zijn. En er komt een onderzoek en we leggen snel sancties op en hij mag 4 jaar geen functie vervullen voor de PvdA. Maar is de manier waarop dan toch niet wel overeenkomstig? Dat het is totaal niet de nieuwe bestuurscultuur waar iedereen om vraagt. Of heb ik dat mis? Nou, bij Ariep kun je daar wel over twisten. Want dat is natuurlijk heel anders, omdat haar medewerkers van toen zij voorzitter was in de Tweede Kamer een beetje in opstand kwamen tegen haar, in ieder geval klachten indienden. En dan kan je ook zeggen, ja, als je dan de Partij van de Arbeid heet, dan moet je ook luisteren juist naar medewerkers en naar klachten van medewerkers en dat serieus nemen. En daarom heeft de partij ook bijvoorbeeld ook in het presidium een onderzoek naar haar gesteund. Ja, en PvdA'ers natuurlijk denken, ja, ze steken een mes in haar rug, lekker dan. Maar aan de andere kant, ja, ze moeten die klachten natuurlijk ook wel serieus nemen. Ik kan moeilijk zeggen, maar we doen er niks mee, want Ariep is een van ons. Het gebeurt achter de schermen en de betrokkenen zelf, die hebben niks in te brengen. Dat is een beetje het gevoel wat er gebeurd is, toch? Ja, het is ook ergens pech voor haar dat NRC lekte dat dit onderzoek naar haar aanstaande was, zonder dat Vera Bergkamp dat al aan haar had kunnen melden, waardoor het frame heel erg werd. Het zijn de oud-voorzitter en de huidige voorzitter die ruzie met elkaar hebben, terwijl dat eigenlijk totale zijlijn was die er weinig mee te maken had. Maar een overeenkomst is wel dat dit in beide gevallen heel onhandig is gegaan. Absoluut, ja. Zeker. En hoe groot zijn de problemen dan voor de PvdA nu? Nou, best wel groot, want je kan hier gewoon best wel moeilijk uitkomen. Ze hebben hem eerst die sancties opgelegd. Toen heeft die interne beroepscommissie gezegd, dit was onterecht, die sancties vegen we van tafel. Maar nu zegt de huidige partijvoorzitter Esther Mirjam Cent, we houden toch vast aan de conclusies van het rapport. Dus ja, hoe je daaruit komt, dat wordt heel ingewikkeld. En er kwam vorige week ook nog eens naar buiten dat diezelfde voorzitter aan het onafhankelijk adviesbureau, dat in eerste instantie onderzoek deed naar Gijs van Dijk, gevraagd zou hebben, willen jullie in de conclusies enigszins rekening houden met dat ik hem uiteindelijk wel kan sanctioneren? En dat klinkt natuurlijk niet echt als... Het klinkt alsof je naar een conclusie afstand toe zou moeten schrijven, ja, toch? Precies. Ja, precies. Daarom lijkt het ook wel alsof haar positie steeds ver onder druk komt te staan. Ja. Als we nou eens even terugkomen op wat Joyce eerder zei, hè, wat de mensen uit het panel zeggen, waarom zorgt de PvdA zo slecht voor zijn mensen? Ja, dat is een soort continuing story, zou ik willen zeggen, die bijna nooit stopt. Ja. Er zijn heel veel PvdA'ers die hier ook grapjes over maken, maar diep in hun hart echt niet grappig vinden. Dat er altijd wordt gezegd, de PvdA is goed voor de mensheid, maar niet voor de individuele element. En dat zie je in dit voorbeeld toch ook wel. Hoe kan het dan een cultuur zijn? Ja, want het is al decennia. Ik denk dat rechtse partijen zullen zeggen, dit is linkse zuurigheid. Maar ze zijn heel goed in het overanalyseren van hun eigen problemen. Ja. Nu is het een zaak van Marloes, damage control, kun je zeggen. Je zei, het is zo moeilijk om hier uit te komen. Wat is een uitweg? Ja, je zou denken, als je het heel pragmatisch bekijkt, waarom zegt de voorzitter niet gewoon excuses? We hebben dit verkeerd gedaan, je mag weer terugkomen. Ja. Want er blijkt niks onderbouwds misgegaan te zijn. Maar er zijn ook zoveel Kamerleden die zich hiermee hebben bemoeid. Die hebben gesproken met klaagsters destijds. Dat veel mensen hier een rol in spelen. En dat welke kant het ook opgaat, iemand beschadigd raakt. Ja. En wie er nu mee moet handelen, in ieder geval als partijleider, dat is Atje Kuiken, Joyce, op dit moment. Ja. Hoe vinden de kiezers dat zij het doet? Ja, zij is toch het gezicht van de partij, hè, zou je kunnen zeggen. Ja, het vertrouwen in haar heeft wel een flinke knauw gekregen deze maand door hoe zij deze kwesties heeft afgehandeld of behandeld. 64% heeft vertrouwen in Kuiken als partijleider op dit moment. En mind you, dat was in september nog 85%, dus dat is 20% gedaald. Ze hebben het gevoel dat ze als Kamerlid wel goed uit de verf kwam, maar ja, als partijleider vinden ze haar nog geen ster. Ja, met 63%, dat is niet zoveel. Dat is niet zoveel, nee, en dat is vooral niet zoveel als je leider bent van een oppositiepartij. Want kijk, Rutte zou hier blij mee zijn, maar Marijnissen of Klaver, die mm-hmm. hebben echt cijfers van 80-90%. Ja, en dat heeft zij dus niet. Ik moet erbij zeggen, het is ook de frustratie over afgelopen maand. Het kan natuurlijk als deze affaires wat weg hebben, dat het weer meevalt. Maar het is nu echt een tik op de vingers. Ja, laag vertrouwen dus in Atje Kuiken. Maar Loes, dat is ook niet goed voor het gezicht van de partij. Nee, zij is op dit moment inderdaad het gezicht van de partij. En voor haar geldt natuurlijk ook, heeft zij uiteindelijk de ambitie om lijsttrekker te worden bij de volgende verkiezingen, ja of nee, dan zal dit, of de afwikkeling hiervan, haar ongetwijfeld ook aangerekend worden. Al is de verwachting toch wel dat zij eerder een tussenpauze is. Okay, maar meestal loopt het met de lijsttrekkers van de PvdA ook niet heel goed af. Nee, de vraag is of je dat moet willen dan inderdaad. Nou ja, wie zou zich dan kandidaat stellen? Ja, er zijn wel wat mensen hoor. Die, de namen worden genoemd in ieder geval. Het schijnt dat Frans Timmermans best gevoelig is voor het lijsttrekkerschap. Die zit natuurlijk al jaren in Brussel. Dus misschien vindt hij het ook wel eens tijd om terug te komen naar zijn eigen partij. En dan heb je natuurlijk ook nog mensen uit de steden. Abu Taleb wordt wel eens genoemd, Rotterdam. Marcouch uit Arnhem. En de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman wordt ook wel eens genoemd. Dus het is wachten wie zijn vinger opsteekt. Ja. Misschien is zo'n 1-op-1 lijsttrekkerstrijd als toen bij Asscher en Samson niet het beste idee. Dat moeten ze sowieso maar niet doen. Ja. Zegt Joyce van Dijk, die heeft dus gezegd, ik wil terug in de Partij van de Arbeidsfractie. Ja. Of desnoods alleen. We vinden de kiezers dat ook een goed idee? Ja, meerderheid steunt hem daar wel in. Als hij echt zou terugkeren naar de PvdA-fractie dan, want als hij dat als eenmansfractie wil doen, dan verdampt die steun. En ze zeggen er ook wel bij, is dat nou echt verstandig? Oké, die sancties zijn nietig verklaard en het is misschien buiten je schuld omdat jij zo beschadigd bent, maar ja, er kleeft natuurlijk wel wat aan je. Dus, Maar intussen, Marloes, de fractie die zit er niet op te wachten. Nee, in ieder geval heeft de partijvoorzitter gezegd dat het onwaarschijnlijk is dat hij terugkomt. En dat is wel interessant, daar komen die twee zaken van Gijs van Dijk en Khadija Ariep wel bij elkaar. Het is dus nog wachten op het moment, het is een enorme puzzel hoor, maar dat Ariep haar ontslagbrief indient. Want toch dan maar weer komt er een zetel vrij. Waarom duurt dat zo lang? Ja, ik heb dus vandaag weer gecheckt, een paar keer bij de Tweede Kamer is die brief al binnen. Het antwoord was telkens nee. En doet ze? Ik bedoel, is ze aanspreekbaar? Dan kunnen jullie het er vragen. Ik heb haar vandaag twee keer gebeld, ze heeft niet opgenomen. Dus we weten het niet. Ja. Het gaat rond dat ze volgende week dinsdag afscheid zou willen nemen, maar dan moet die brief wel binnen zijn. Ja. En dan dus kan Gijs van Dijk pas eventueel haar zetel innemen, al dan niet in de fractie. Ja. Over zetels gesproken, Joyce, die onvrede onder de Partij van de Arbeid-kiezers, hoe vertaalt die zich? Want er is ook weer een zetelpeiling, kom je vanavond in de uitzending ook op terug. Is er iets te zien al wat het doet? Nou, qua PvdA eigenlijk niks. De partij blijft heel stabiel staan op 11 zetels. Dus je ziet daarin ook wel dat de partij of de kiezers blijven de sociaaldemocratie wel trouw, ondanks de frustratie over de afgelopen maand. Een hele opvallende verschuiving zien we wel bij de Boer-Burgerpartij. Boer-Burgerbeweging moet ik zeggen. Die verliezen 3 zetels. Die gaan van 15 naar 12. Dat is wel echt een substantiële daling. En daarmee lijkt ook wel de groei van afgelopen zomer, tijdens de boerenprotesten, wel echt verdampt. Oké, nou meer daarover vanavond in onze televisieuitzending 17:15 op NPO 1. Dankjewel Marloes Lemson en Joyce Boverhuis. Lammert, zijn we bijna aan het einde van deze heen vandaag. Wat heb je nog? Veel reacties op het overlijden van acteur Leslie Jordan. Vooral bekend in Nederland van zijn rol in Will & Grace. Maar hij werd ook echt een grootheid op TikTok en Instagram, waar hij tijdens de lockdown echt briljant uitlegde hoe iedereen zich eigenlijk voelde. Well, shit. What are y'all doing? This is awful. It's still March. How many days in March? When is April gonna fucking get here? Ja, wat een grootheid was het. Ja, Leslie Jordan. Goed, dat was het. Onze website, 1vandaag.nl, om 17:15 dus op NPO 1. Onze tv-uitzending. En hier nu Saïda Magé met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Berghuis kan hem niet goed aannemen. Tadić, wie haalt eruit? Ajax in de Champions League. Daar moet Ajax toch een keer schieten, Arman. Maar ze doen het niet. Morgenavond, rechtstreeks vanuit Amsterdam, Ajax-Liverpool. Daar zit hem nog maar eens voor. Kopbal, goal. Luister Lekker Sport, hier op NPO Radio 1. Goals, goals, goals. Morgenavond om 9 uur, in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Boodschappen worden duurder. De energierekening gaat omhoog. Maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar PromoVendum en bespaar 25%. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Heerlijk, weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland Amerika Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Zo, dat klinkt lekker zeg. Dit is de nieuwe Lipton Ice Tea Zero Sugar. De geweldige smaak van peach en green die je gewend bent, maar dan zonder suiker. Wanneer ga jij hem proberen? Lipton Ice Tea Zero Sugar. Boek nu met Holland Amerika Lijn een 2023 Middellandse zeecruise op basis van vol pensioen en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. De Spaanse regisseur Pedro Almodóvar en zijn favoriete acteur Antonio Banderas werken jarenlang samen, tot hun wegen zich scheiden. Almodóvar en Banderas, morgenavond in Close-up rond 11:30 op NPO 2. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge en ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Voor €11,99 kan je een matige dagschotel in de kroeg eten, of net genoeg tanken voor een paar kilometer, of je geniet een heel jaar lang van extra voordeel en cadeaus. Je laat pakketjes thuis retour ophalen en je betaalt geen extra verzendkosten bij alle bezorgopties. Haal meer uit jouw bol.com met Select. Probeer het nu 30 dagen gratis. 5 uur. NPO Radio 1.